konserwatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą w ogóle żadnego rządu. To taka sytuacja potężnie schizofreniczna. To się bardzo źle skończy dla Francuzów. Puls Trójki. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zapraszają Monika Suszek, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły trzy emocjonujące cykle. 19. Konkurs Chopinowski, prolog Anny Skulskiej, czyli wywiady z uczestnikami poprzednich edycji. Chopin według Tomaszewskiego, opracowanie legendarnej serii radiowej. Oraz Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Agaty Kwiecińskiej, rozmowy z artystami o ich chopinowskich ścieżkach. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. W naszym cyklu przedstawiamy historię ludzi, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami zarówno na ścieżce leczenia, jak i na ścieżce zdrowienia. Takie sobie ukułam pojęcie ścieżka zdrowienia i bardzo mi się ono podoba. Trzeba dawać nadzieję i siłę ku działaniu, ku poprawie zdrowia, kondycji, nastroju. Naszymi gośćmi są pacjentki, pacjenci i specjaliści w dziedzinie onkologii. Pokazujemy nie tylko metody leczenia w Polsce, również w innych krajach. Za nami opowieść o sposobach leczenia w Anglii, czas zatem na Niemcy, które są jednym z wiodących, jeśli chodzi o leczenie chorób onkologicznych. Nasz pierwszy gość, Magdalena Eland z Hamburga. Witam cię pięknie, Magda. Dzień dobry, witam również. U ciebie historia, można powiedzieć, dopiero się rozgrywa. A opowiesz nam, jak dowiedziałaś się o samej chorobie? Moje zdrowie zawsze było takie pozytywne. Zawsze miałam pełno energii, siły. Przyszedł pewien taki okres czasu w moim życiu, czyli ubiegły rok, kiedy to okres taki jesienno-zimowy nastał i zauważyłam u siebie taką słabość. Coś, co było mi dotąd nieznane, gdzie ta energia mi się jakby wyczerpała i zaczęłam chorować typu przeziębienia. Potem nagle zauważyłam, że z jednej choroby nie wyszłam, a weszłam już w drugą chorobę. To mnie tak zaniepokoiło w sumie, bo później zaczęło się mocne takie wyczerpanie aż wprost, więc chodziłam tylko do lekarza, ale żaden z lekarzy domowych nie wpadł na pomysł, by mi może krew pobrać, by w taki sposób może zbadać. Kompletnie nic. I to było dokładnie 23 lutego, kiedy to rano się obudziłam i tak przeciągnęłam się po prostu, ręce wyciągnęłam. I takim niezastanawiającym się ruchem czy odruchem przejechałam tak przez moje ciało i cofnęłam ręce i zatrzymałam na lewej piersi. Dotknęłam, tak mówię, Boże, co to jest? I to było takie grube, twarde, takie zgrubienie to było na lewej piersi, właściwie tak pod, nie? To mnie zaniepokoiło, mocno mnie zaniepokoiło. Prędko muszę do ginekologa, bo to jest pierś, więc poszłam. Próbował mnie tak jakby może lekko uspokoić, ale po tym jak zrobił USG, powiedział, wie pani co, pani Eland, ja nie mogę pani do końca powiedzieć, co to jest. Wie pani co, ja pani natychmiastowe skierowanie dam na biopsję, na mamografię, tak? Niech pani idzie na tą mamografię. Załapałam się dokładnie jeszcze w krótkich kilku minutach na to, bo to było wszystko prawie, że na jednym pasażu. Poleciałam prędko tam i to był piątek, pamiętam, więc oni prędko zamykali też tą praksis. No i ten lekarz po tym, jak on zrobił USG, to powiedział, wie pani co, ja muszę panią zmartwić, ponieważ jest to ciało stałe, to nie jest płynne. Płyn żaden się nie przelewa, czyli tych barw na tym USG nie zmienia. To mówi, to jest niestety, ale nowotwór. No i od tego dnia właściwie się zaczęło. 23-24 lutego ubiegłego roku. po tym wszystkim, jakie ja miałam badania, jeszcze kości całego organizmu, wszystko było rentgenem robione, różne badania, radiologia, tak mocno dość włączona w to była. Czyli żeby zbadać całe ciało, czy nie masz przerzutów? Tak, tak. Też dostałam ten płyn, bodajże radioaktywny się nazywa, wpuszczony w krew, żeby można było wszystkie tkanki żywe wyłączyć z tego. No i oni coś tylko lekko sprawdzili, że coś mam na wątrobie, a to się okazało, że to była cysta. I oni już wtedy mnie przekazali do szpitala, Jeruzalem Krankenhaus, to się nazywa szpital. I tam już kolejne badania były, czyli rozmowa Magdo, czyli z lekarzem. To właściwie bardzo szybko, imponująco potoczyło się tak, jak powinno. A jak w tym wszystkim ty się odnalazłaś? Powiem tak, no na początku to był taki lekki szok, bo tak do końca rzecz biorąc, ja mówię sobie tak, może to nie jest prawda, w ten sposób. W chwili właściwie chyba 2-3 miesięcy zbudowała się taka siła dość mocna. Przyszedł taki pewien moment w życiu, kiedy to jeden z drugim jakby się złączył, gdzie byłam w takim etapie poszukiwania pomocy, duchowy etap. Powiem szczerze, że gdybym wtedy, poprzez to, że jestem osobą wierzącą, ale i nawróconą, bo dzięki temu się też nawróciłam, zawołałam Jezusa Chrystusa i On mi pomógł. I powiem to w taki sposób po prostu, gdzie niesamowitą siłę dostałam. I to był moment taki, gdzie nie zaakceptowałam tej choroby absolutnie w ogóle, w żadnym przypadku i wypadku. Ja wiedziałam, że jest coś, że coś trzeba zrobić i że taki ma być ten etap. Zgodziłam się na ten cały proces, który ma być, bo na pewno tak jest i tak ma być. Ty niesamowicie dzielnie przechodzisz przez te kolejne ścieżki leczenia. Tu jeszcze jedno pytanie, zanim rozszerzymy nasz cały pakiet opowieści. Wiem, że szukałaś dodatkowych sposobów takiej terapii wspomagającej. Zanim przystąpiłam do pierwszej chemioterapii, która właściwie te 3 pierwsze bardzo źle na mnie zadziałały na zasadzie samopoczucia, to usłyszałam o wlewach witaminowych. To był taki moment też dla ciebie, żeby zacząć szukać jakiegoś wsparcia, dodatkowej terapii, która pozwoliłaby ci przechodzić lepiej, czy twojemu organizmowi, te kolejne ścieżki leczenia, chemię i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, bo to jest coś na podstawie takiego z mojego własnego właśnie doświadczenia, że no chemia jest chemią. My jak jesteśmy chorzy na jakieś choroby typu angina czy coś podobnego, dostajemy od lekarzy antybiotyki. Biorąc antybiotyk, wspomagamy się też, czy jogurtami się mówi, tam gdzie jest ta bioflora, czy bierzemy witaminki dodatkowe, czy też i przed, w różnych przypadkach życiowych, chorób, czy zmęczeń, czy czegokolwiek, co nam brakuje w organizmie, wspomagamy się witaminami. A w momencie, kiedy mam raka i dostaję takiego typu terapię, czyli chemia, która jest wlewana bezpośrednio w żyły, w nasz organizm, co jest to szkodliwe, jest wypłukiwane wszystko. Więc ja potrzebuję dawki i to takie bombowe dawki czegoś. Ty tą wiedzą podzieliłaś się ze swoim lekarzem prowadzącym, onkologiem. Czy zapytałaś się, czy jest coś, co mogłoby ci wspomóc i wesprzeć? I ja rozmawiałam z tymi siostrami, które podają chemię. Czyli pielęgniarkami. Pielęgniarkami, tak? Pielęgniarkami. I się pytam, czy one też robią wlewy witaminowe, a one na to, nie, no jakie wlewy witaminowe, takie rzeczy, no to nie, no gdzie, no w ogóle. Szczerze to rozmawiałam z moim lekarzem domowym na ten temat. On pochodzi z Pakistanu czy z Iranu. Oni prowadzą praksis. Rozmawiałam z nim na ten temat i on mówi, Frau Eland, jeżeli ma pani taką możliwość, bo u nas jest to normalne, że oni jako podłączając do jakiejkolwiek terapii, oni takiej silniejszej, to jest u nich normalne, że daje się witaminy i witaminę C. Bardziej mówi właśnie o witaminie C, mówi może pani witaminę B. Wlewy robi ci pielęgniarka. Tak, tak, to jest pielęgniarka, która w szpitalu pracuje. To tutaj teraz stawiamy kropkę, żeby rozszerzyć temat wlewów, wspomagania i tak dalej. Zostawiam teraz Magdalenę z państwem i idę po kolejnego naszego gościa. Onko Story. Drodzy Państwo, jesteśmy w trójce platformą, na której mogą wypowiedzieć się różne strony. Pokazujemy różne spojrzenia na leczenie, na medycynę akademicką. Na naszej antenie każda ze stron ma swój głos i dzisiaj zaproszenie przyjął dr Norbert Szaluś z doktoratem z zakresu medycyny nuklearnej. Witamy pana doktora pięknie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, dzień dobry pani Magdy. Medycyna nuklearna. Tak, tak, to jest duża część medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem i też terapią chorób onkologicznych z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych. Zawsze byłem troszeczkę niepokorny, w cudzysłowie mówiąc, i zgłębiałem jeszcze na studiach część medycyny tradycyjnej chińskiej, campo medycyny, czy japońskiej medycyny tradycyjnej. A jakoś te losy się tak pokierowały, że zacząłem się tym bardzo mocno interesować. Również i o tym pani Magda wspominała, czy z dożylną witaminą C. Taka podstawa, że tak powiem, formy dożylnego wspomagania leczenia onkologicznego. To ja się teraz dopytam, czy to, o czym Magda opowiadała, osłabienie, niemoc, prawie rok wcześniej czuła się bardzo kiepsko, że była coraz bardziej osłabiona. Nikt nie kojarzył tego z możliwością zachorowania na raka. Powiem tak, no nas w Wojskowej Akademii Medycznej na onkologii uczono i tu dziękuję wszystkim za to, którzy nam z tego nauczyli, taką jedną rzecz. Wykluczcie pierwszy nowotwór, a później sobie diagnozujcie w innym kierunku. To jest bardzo ciekawa rzecz, prawda? Bo jeżeli to wyeliminujemy, to, że tak powiem, inne choroby nie są już takim zagrożeniem i taką traumą dla pacjenta, jak choroba nowotworowa. Także przyjdzie młoda osoba, możemy się nie spodziewać. Każdy pacjent jest inny, inne gdzieś objawy. Ale w pewnym momencie ten etap, który ukierunkowuje do danego rozpoznania, następuje u jednych bardzo szybko, u drugich troszeczkę wolniej. W Polsce też muszę powiedzieć, że ten u jednych to jest troszeczkę dłuższy etap, ale tak jak pani redaktor wspomniała, że te etapy na przykład do rozpoznania choroby nowotworowej, czy nawet samej diagnostyki u wielu osób jest krótki. Jest krótki, także tutaj, jeżeli dłuższy okres, 2-3 miesiące, to na pewno się ukierunkowuje tam wielu lekarzy, że no to musimy chyba iść w tą stronę tego rozpoznania, co byśmy chcieli, żeby nie było rozpoznane. Ale bardzo byśmy nie chcieli, ale trzeba teraz już wziąć to pod uwagę. Tak. Kiedy już pacjent ma postawioną diagnozę, tak jak Magda, to, że pacjenci szukają dodatkowych metod wsparcia. Czasem nawet szukają metod leczenia właśnie poza medycyną akademicką. To można powiedzieć jest temat stary jak świat? Tak, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Tajwan. No tam jest, że tak powiem, mocniej to skomplementowane, jeżeli chodzi, my to nazywamy medycyną akademicką. Natomiast no, świat zachodni, no to troszeczkę poszedł w innym kierunku, ale wydaje mi się, że tak z rozmów z pacjentami, ten czas dostępu do internetu spowodował to, że pacjenci potrafią mieć naprawdę szeroką wiedzę odnośnie terapii wspomagających. Jedni chcą, drudzy wiadomo, że ci co chcą, to gdzieś szukają i trafiają między innymi do mnie i większość może o tym nie wiedzieć nawet, że coś takiego jest, ale jeżeli wie, to pytają lekarze no, odnoszą się tak czy tak, no najczęściej to wiemy, jak to tak w przypadku pani Magdy, no. Niektórzy mówią, ja się na tym nie znam, no znam też takie ośrodki niemieckie, które mówią, dobrze, ja się na tym nie znam, ale idź, on jest okej, możemy razem współpracować. Tutaj świadomość społeczeństwa rzeczywiście bardzo, bardzo rośnie i to się zmieniło, myślę, tak od 10 przynajmniej lat dosyć, znacząco. W Niemczech kliniki onkologiczne współpracują z klinikami, które potrafią wspierać ten organizm, czy wręcz ze sobą w jakiś sposób współpracują. Tak, nie wszystkie oczywiście. Są landy, no bardziej te bawarskie, tak? Czyli Bawaria i te obszary są bardziej jakby tak otwarte i współpracują z klinikami, tak nazwijmy to medycyny komplementarnej, czyli rozmawiają ze sobą, co i jak połączyć, żeby było to z korzyścią dla pacjentów, a w innych miejscach no, jest może być zgoła inaczej. Ale jeżeli to porównamy z naszym krajem, no to rzeczywiście jest to na dużą korzyść strony niemieckiej, no to bez dwóch zdań. Jak to wygląda? Dlaczego tak jest, że jedne landy tak, a inne nie? A tutaj ja tego nie analizowałem, ale tu musiałbym tej strony niemieckiej gdzieś popytać, ale wydaje mi się, że my polscy lekarze też nie jesteśmy pozamykani. Ja znam bardzo wielu, którzy wiedzę mają na ten temat przeogromną. Się boją cokolwiek robić. Pewne ramy uwarunkowania tego nie pozwalają. Natomiast czy Niemcy są bardziej otwarci? No skoro to robią i pewne landy, to wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. To jest dosyć ciekawe, że nawet te duże kliniki onkologiczne, nawet i w Monachium, potrafią konsultować się z mniejszymi, czyli takimi komplementarnymi, Tak? My zaczęliśmy pewien etap, nie możesz jej dokończyć ze względu na objawy uboczne. Łączymy wspólnie siły i postaramy się pomóc. I to działa wtedy? No, oczywiście, że działa. Te ośrodki niemieckie wielokrotnie publikowały różne doniesienia. Tam jest w Niemczech, poza witaminą C, no to wiemy, że jest jemioła stosowane, czy w formie podskórnej, czy dożylnej. Takie średnie statystyki to jest 12 tysięcy podań jemioły do wspomagania leczenia onkologicznego. I, że tak powiem, działa w jakim sensie? Przede wszystkim jest ta część badana, co pani Magda wspomniała, tak, takiego wspomagania, jak to my nazywamy quality of life, czyli funkcjonowania w codziennym życiu. Późniejsze te punkty to są badane, odpowiedź na leczenie, prawda? Ale najczęstszym to jest tak, jakie korzyści daje nam w takim normalnym funkcjonowaniu? Coraz więcej młodych osób choruje. Jeżeli my im pomożemy, że w tym trudnym leczeniu, normalnym funkcjonowaniu, no to ja zadaję jedno pytanie, co my złego robimy? Oczywiście jest takie zawsze, czy to nie wchodzi w interakcję negatywną? No okej, okay, no ale jak się spojrzy na te różne czasopisma, tam nie mamy mowy o interakcjach negatywnych, bo negatywne to rozumiemy przez jako przede wszystkim rzecz, no, że my zmniejszymy efektywność danego leczenia. No każdy normalny, rozsądny lekarz nigdy by nie zastosował czegoś, co miałoby pacjentowi nie pomóc. No, ja sobie tego nie wyobrażam. No, ja sobie tego nie wyobrażam i każdy składa przysięgę Hipokratesa i przynajmniej z tego mojego punktu widzenia. I to wiemy, co się dzieje też w Stanach Zjednoczonych, że coraz szerzej to się, że tak powiem, zaczyna. Panie doktorze, a gdy przyszedłby do pana pacjent, który ma jakąś formę leczenia akademickiego i na przykład wymyślił sobie, że chciałby takie, a nie inne wlewy od pana i pan wie, że to mogłoby kolidować, to wtedy... No nie stosuje się. Nie, no w żaden sposób. Nawet jeżeli mamy, było takie swego czasu bardzo ciekawa rzecz, ja to wielokrotnie z pacjentami rozmawiałem, że były dwa leki onkologiczne, bortezomy i metotreksas, gdzie na badaniach wstępnych była mowa o tym, żeby nie stosować witaminy C, bo może to zmniejszyć skuteczność. To wchodzi w dowody medyczne, tylko na niskim poziomie, prawda, czy z tą siłą najniższą. No ale skoro mamy taki dowód i tam w kilku rzeczach się potwierdził, no to raczej tego nie stosujmy. A zdarzyła się panu sytuacja, że przychodzi pacjent i mówi, niech mnie pan leczy poza medycyną konwencjonalną, ja nie chcę do szpitala, nie chcę chemii, nie chcę naświetlania, nie chcę operacji, pan mnie czymś tam wyleczy. No tak, trochę było, może nie za dużo, ale było. I co pan wtedy mówi? No większości tych osób już nie widziałem z tego względu, że mówię, jak ja to widzę, tak? Czyli no jeżeli mamy jakieś wielkościowo guzy, czy guzy są agresywne, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie włączyć chemioterapii ze względu na agresywność nowotworu, prawda? No i było ileś osób, że udało się przekonać do tej chemioterapii. Łączyliśmy metody, tak krok po kroku. Także za swój sukces sobie poczytuję to, że wiele osób przekonałem do tego. No też muszę przyznać, że były pewne osoby, że po prostu nie dało rady z chemioterapią, ale to jest... Jakbym miał powiedzieć, to jest na palcach jednej ręki, mógłbym powiedzieć 1, 2, 3 przypadki. Trzeba podjąć leczenie akademickie, te celowane? No bez dwóch zdań, no bo twardo stoję po tej stronie akademickiej, ale że gdzieś tam, że tak powiem, poszukiwania były i czytania były, jeżdżenie z wykładami, tudzież sam parę gdzieś tam na świecie zrobiłem, to staram się powybierać te metody, które dla pacjenta przynoszą największe korzyści. Magdo, ty zaczęłaś wspierać się wlewami z witaminy C. Czy zauważyłaś jakieś zmiany, efekty? Tak, ale ja też dołączałam inne witaminy, typu witamina B1, B6, kwas foliowy, czyli B9. Mam jeszcze magnez. I magnez plus witamina C to są właśnie w dużych takich dawkach. I po pierwszej takiej dawce to muszę przyznać, że niewiele jakoś jakby poczułam. Ja też mam terapię hormonalną i dostaję egzemestan, to są takie tabletki hormonalne, przez 7 lat muszę je brać. Skutkami ubocznymi to są bóle kości, stawów, każda kosteczka. Teraz te tabletki to dobrze na mnie działają, bo nie mam tylu bóli, ale przy tym co brałam, jak zaczęłam terapię po mojej chemioterapii, po operacji i po naświetlaniu, to miałam ogromne bóle. I te bóle to były nie do wytrzymania. Ja chodziłam, wstawałam i płakałam, bo wszystko mnie bolało. I biorąc magnez, to zauważyłam po drugim razie, nie tylko witaminę C. Stawałam się silniejsza. Mój organizm jakby zaczął wołać. Nie ma to jak witamina właśnie C, witaminy te pozostałe plus magnez. Osławiona witamina C. Dlaczego tak jest, że wokół niej jest tyle zamieszania? Kiedy się mówi witamina C, wlewy z witaminy C, to nagle pojawia się jakieś drżączki. Ja sobie tłumaczę to w ten sposób, że to wyszedł taki przekaz do społeczeństwa, że ktoś chce leczyć samą witaminą C. I tu, jeżeli wejdziemy w taki przekaz, to ja się nie dziwię, że ktoś może tak to odbierać. Ja to od samego początku wszedłem i zawsze powtarzam, znajdźcie mi państwo gdziekolwiek jakieś tam prace, przynajmniej na 10 gdzieś osobach, 15-20, że ktoś leczył samowitaminą C. No nie ma takich prac. Są prace w połączeniu z chemioterapią i z immunoterapią. Z immunoterapią może mniej, ale na te dowody z immunoterapią, no badań in vitro i że modelu zwierzęcym one już są. Natomiast mówimy o tym, że do wspomagania. Ja, na przykład takie badania, które prowadzili Turcy i przy radioterapii podawanie witaminy C średnio zmniejszyło bólu o 50%. Ja aż takich, powiem szczerze, obserwacji pod względem bólowym to nie miałem ze względu na ilość pacjentów, natomiast ze względu na takie funkcjonowanie i rzeczywiście, że osoby nie mogły kontynuować chemioterapii, to mam mnóstwo. Natomiast dosyć ciekawa taka, że właśnie to ten przekaz, bo jak spojrzycie państwo i słuchacze, to zawsze jest tak, że on leczy witaminą C. No i ten przekaz idzie, tak? No troszeczkę to jest, powiem tak łagodnie mówiąc, no to jest nie fair. To jest nie fair, bo jeżeli wejdziemy i się wspomożemy czymkolwiek i nawet jeżeli będziemy opisywać case reporty, które są bardzo wysoko, przypominam, jeżeli mamy serię case reportów, to jest wyżej niż opinia ekspertów w tych dowodach naukowych. Panie redaktor, ja to gdzieś też będę gdzieś tam przedstawiał, ale w Stanach Zjednoczonych w grudniu w jednej z największych telewizji ukazało się, że tak powiem, i to było w telewizji, gdzie były przedstawione te doniesienia odnośnie zastosowania do chemioterapii witaminy C dożylnej 75 gram w pojedynczej dawce, że wydłużono czas przeżycia pacjentów dwukrotnie. I są wywiady z tymi lekarzami, którzy mówią, że oni nie mogą tego zastosować, ale jeżeli ktoś może, to żeby zastosował sobie przy tym leczeniu. Czyli dlaczego nie mogą zastosować? Nie ma też to w systemie takim ogólnym. Bodajże Japonia ma 100 parę klinik, gdzie można gdzieś tam to sobie zastosować jednocześnie z chemioterapią, bo tam było stosowane jednocześnie, prawda, z chemioterapią. Czyli mamy chemioterapię, w cudzysłowie mówię, do jednej ręki, witamina C idzie do drugiej ręki, natomiast no, w warunkach czy to niemieckich, czy gdzieś tu polskich, no to robimy przed lub po, w zależności od możliwości. No część osób wykonuje również w tym samym dniu, także reasumując, wynika to stąd z tego przekazu. On leczy witaminą C. Nie wolno, a jednocześnie mnożą się banki wlewów z witaminą C, gdzie nikt nad tym nie ma kontroli. No to jest ciekawe właśnie. Ja tego nie śledzę oczywiście. Coraz więcej jest reklam, możliwości. Tak, no to nawet aż tak tego nie śledziłem, tylko jakieś mnie dochodzą słuchy, że rzeczywiście jest to gdzieś, tak powiem, popularne na różne stany. Panie doktorze, jakie są efekty u pacjentów, którzy dostawali witaminę C po jakimś czasie? No przede wszystkim pierwsza rzecz, to, która jest taka dosyć ciekawa, znamienna chyba. Wow, faktycznie, przechodzę tą chemioterapię, nie czuję się tak, że tak powiem, źle. To jest ta rzecz, która jest tutaj taka pierwsza, rzutowa dla pacjentów, dla lekarzy. Druga, to proszę sobie wyobrazić te osoby, które były w bardzo, że tak powiem, kiepskim stanie klinicznym, a po podaniu dożylnej witaminy C, oni po prostu funkcjonowali. Potrafili, jak przychodzili do mnie, bardzo wycieńczeni, to potrafili sami wychodzić na własnych nogach. I to jest ta główna, że trudno mi samemu to zaobserwować efekty typu czas do progresji, całkowite przeżycie. No to obserwuję już w badaniach, w ośrodkach klinicznych i te dowody gdzieś tam są. Z mojego takiego klinicznego, szybkiego punktu widzenia, to tak by powiedzieli, w cudzysłowie, to gdzieś może być wow. Nie mogłem funkcjonować, a funkcjonuję. I to jest chyba taki najbardziej namacalny dowód. Mhm. Tak, między innymi. Dokładnie, ponieważ organizm jest bardzo też wyjałowiony ze wszystkiego. Plus jeszcze wchodzi w to oczywiście żywienie, bo ja miałam dwa różne rodzaje chemioterapii i ta pierwsza, gdzie siedziałam do 6 godzin w tej klinice, to po prostu przyjście do domu, to ciało czuje się jak zwłoki. Okropne jest samopoczucie, to jest jakby się ciężarówką ktoś by mnie przejechał wtedy na tej zasadzie. Ten etap, gdzie był totalnie organizm jakby wyjałowiony, najprędszą, najszybszą taką drogą, która jaka może być dożylne i to w takich dużych miligramach już przyjęcie takich witamin. Słyszałam od innego z kolei pielęgniarza, który mówił, że po 4 godzinach wszystko zostaje wypłukane. To będzie pytanie do pana doktora, czy rzeczywiście tak jest? Powiem w ten sposób. Rzeczywiście witamina C dożylna ma dosyć szybką kinetykę, czy biofarmakologię. I tutaj, jeżeli w ten punkt wejdziemy, no to są te, tak powiem, jeżeli mówimy z tych osiągnięcia piku stężenia w surowicy krwi, ale państwo mówicie o tutaj, panie redaktor, o jednej rzeczy, że jeżeli mamy pewne stężenie witaminy C dożylnej, to jest mniej więcej od 10, około 20 milimoli na stężenie w surowicy krwi, to jest jakiś efekt działania przeciwnowotworowego. I rzeczywiście jak spada, to ta efektywność, ale mu zaznaczam, to na komórki. Natomiast też takie elementy, że ktoś powie, dobrze, kończy się, czy po 2 godzinach podłączamy kolejną. Natomiast my mówimy o efektywności trwania stanu danego, tak? Czy jak ja rozmawiam z pacjentami, dobrze, dostałeś 50-75 gram witaminy C, na ile dni ci to pomogło? 3-4. Funkcjonowałem 5. dzień, czyli my mówimy z punktu widzenia klinicznego, a nie czysto farmakologicznego. A czy to znaczy, że po 5 dniach powinien pacjent znowu przyjąć witaminę C? No to zależy od pacjenta, czy jaki jest stanie kliniczne. Wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Część osób tak to robi, część 2 razy w tygodniu, w zależności od tego, z jakim stanem klinicznym mamy do czynienia. Natomiast tutaj do pani Magdy, tak jak mówię, nie, to nie przeszkadza w żaden sposób. Tak jak do pani Magdy mówię, ja bym nie patrzył na farmakologię, czyli kinetykę, w cudzysłowie, jak państwo nazywacie, wypłukiwanie, natomiast mówimy o tym efekcie klinicznym. Tak, skoro mamy te dowody, że 1-2 razy w tygodniu, w niektórych badaniach co 2-3 dni była podawana witamina C dosyć dużo i te efekty kliniczne, oprócz efektywności samej tak zwanego jakości życia, to było zwiększenie skuteczności leczenia, no to tam nikt nie patrzył na tą kinetykę. Nie, to po prostu było właśnie badanie stricte pod względem klinicznym, efektywności, samopoczucia. To kto ma pretensje o te wlewy z witaminy C? No, dobre pytanie. Nie jestem dyplomatą, nie jestem politykiem. Myślę, że pani redaktor chyba zna lepiej tę odpowiedź. No wielu osobom, tak bym tutaj powiedział. Nie chciałbym nikogo tutaj obrazić, gdzieś tam przestrzelić z odpowiedzią. No ale wielu poprzez lekarzy wyciągamy, że tak powiem, nie iść na tą chemioterapię, bo my ci tą witaminą cudowną wszystko załatwimy. Jeżeli ktoś tak robi, no to rzeczywiście jest to... szarlatanem. No mnie też nazywały szarlatanem i to wiesz... z gremiów lekarskim też nieraz słyszałem, że powinienem być w więzieniu. Tutaj chciałem to właśnie to podkreślić. Nie mamy zakładu medycyny komplementarnej. Ja już nie mówię o klinice dużej, tak? Gdzie na świecie jest tego mnóstwo. W Stanach Zjednoczonych. To ja w tamtym roku dostałem zaproszenie na Światowy Zjazd Onkologii Komplementarnej do Rzymu. Światowy zjazd. I otwierał go dyrektor WHO. Mam kolejne zaproszenie gdzieś tam, żeby o tym gdzieś troszeczkę mówić i własnych doświadczeniach. Czyli Niemcy, Włochy, Stany. Tutaj Niemcy z naszego tutaj kręgu i no Japonia, Korea, Tajwan, mniej może. Włochy bardziej rzeczy doustne. Z suplementacją dożylne zdecydowanie mniej. Dlatego proszę lekarzy z Niemiec czy z innych miejsc, żeby się tym dzielili, to wiedzą. Natomiast tam jest bardziej to suplementacyjność, w cudzysłowie, czyli co możemy zastosować do chemioimmunoterapii, żeby zwiększyć efektywność, zmniejszyć, zredukować objawy uboczne. To wracam jeszcze raz do tego pytania. Kto ma pretensje o witaminę C? Instytucje? Chyba bardziej instytucje. Po prostu tak łatwo rzucić jest ktoś, gdzieś stosuje witaminę C dożylną i chce wszystko nie odrobić. I nawet to, że można mówić, że tak nie jest, wielokrotnie, to się nie przebija. To się po prostu nie przebija, bo wy jesteście szarlatanami, lekko mówiąc. Swoją drogę medycyny rozpoczynał pan w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest pan specjalistą medycyny nuklearnej. To można nazwać pana szarlatanem? Jak widać, można. Przez tyle lat co ja i rodzina z różnych instytucji dostaliśmy po głowie, no to człowiek jakoś troszeczkę się odparnia, ale nie do końca, bo to zawsze boli. I tak jest i pewnie gdzieś tam będzie, ale tutaj też pani redaktor i Radiowej Trójce dziękuję za to, że jesteście pierwsi, którzy podejmują ten temat i pierwsi, którzy zaczęli słuchać pacjentów. Pierwsi. Żadna instytucja. Żadna. A naprawdę było ich trochę. I czy naprawdę to jest taki trud porozmawiać z pacjentem? Jeżeli się pomoże osobie, której wiele nie mogło pomóc, to warto ten zawód wykonywać. Jedną osobę, tak? Bo to jest życie ludzkie. A jest życie ludzkie, to jest jej rodzina. To jest cierpienie. Także to mnie tutaj zastanawia, no ale chyba to troszeczkę tak w naszym narodzie tam jest, nie? Nazwano pana szarlatanem i lekarski sąd wojskowy odebrał panu prawo do wykonywania zawodu. Na rok? Wojskowy dał mi naganę, a naczelny sąd lekarski przeszedł przez kilka etapów, bo tam jest upomnienie, nagana, jeszcze ileś i zawieszenie prawa wykonywania zawodu na rok. Co wtedy robi lekarz? Siedzi w domu. Może wykonywać, słowem mówiąc, paramedycynę też może. Ja tego nie robię, ma wiele bardzo zapytań odnośnie jakichś tam konsultacji, ale tego nie robię. Ile pan miał pacjentów w klinice? Około 1000 to myślę, że spokojnie. I co teraz z tymi pacjentami? W większości nie wiem, co się dzieje. Dochodzą mi, że tak powiem, słuchy, że też próbują korzystać z podobnych terapii za granicą, głównie w Niemczech. Czyli też pacjentom zabrano możliwość wspierania się. No w jakiś sposób tak. To myślę, że jak pani redaktor zauważy, to dyplomatycznie odpowiadam, ale myślę, że pacjenci użyliby tu ostrzejszych słów. No w jakiś sposób tak. Czyli tak, zamyka się klinikę taką immunologiczną. Panu zakazuje się prowadzenia konsultacji lekarskich, a jak grzyby po deszczu mnożą się tak zwane banki wlewów. Trochę takie podziemie. Czy to nie jest właśnie ta taka podziemna, niebezpieczna odpowiedź na to, że nie można w kontrolowany sposób? Wydaje się, że to powinno być jakiś cywilizowany sposób uregulowane. Tak jak w Czechach czy na Słowacji. To witamina C, taka baza. Ale na przykład są jeszcze wlewy z kurkuminy. No i wchodzimy głębiej, tak. Panie doktorze, ja nie ukrywam, że nie znam pacjenta, a sporo pacjentów zdążyłam w swoim życiu poznać, który by nie przyjmował kurkuminy, czy to w tabletkach, czy w takich kapsułkach, z informacją wielokrotną, że nikt nam oficjalnie tego nie powie, żaden lekarz nie powie, ale w sumie to lekarze nie znają osoby, która by nie przyjmowała kurkuminy. No tak, tak, tak. Mówimy o formie suplementacyjnej i kurkumina jako sam związek, tak? Tu znowu mamy taką analogię z dożylną witaminą C i doustną. Osiągnięcie stężenia w surowicy krwi, które ma swój efekt kliniczny. I tutaj kurkumina doustna fenomenalna, dożylna, podnieśmy ją razy ileś, tak? Do wspomagania chemioterapii. Tutaj aczkolwiek nie masz mnóstwa doniesień naukowych, ale jest jedno bardzo cenne. Przy raku piersi z chemioterapią paklitaxel tam były zdecydowane korzyści, łącznie z obiektywnymi odpowiedziami. No i jeszcze ma to, że tak powiem, to dodatkową wartość po leczeniu, tak zwanym bym to nazwał, poklinicznym. Tak? Czyli co to znaczy poklinicznym? No czyli tak, tak jak ja to nazywam, ścieżką zdrowienia? Ścieżką zdrowienia, zahamowanie prawdopodobieństwa wznowy, tak? Czyli leczymy tą nieupostaciowaną część choroby nowotworowej, czyli to, co jest teraz coraz częściej o tym mówione, czyli komórki, które sobie egzystują we krwi. Tak, i tutaj kurkumina rzeczywiście w formie dożylnej ma swoją bardzo dużą wartość. Rolę, czyli? Tak. No likwidując te komórki, które pozostały po na przykład po leczeniu chemioterapii, które też w znakomitej większości giną przy chemioterapii, no ale mamy wznowy, prawda, po jakimś tam czasie, że to z czegoś musiały powstać, tak? Czyli my mówimy z tych dwóch grup komórek, które są tak zwane komórki krążące w surowicy krwi, no i takie też moje oczko w głowie, czyli nowotworowe komórki macierzyste. I tutaj w tej puli kurkumina ma swoją wartość, bo w wielu doniesieniach wiemy o tym, że im niższy poziom tych komórek w surowicy krwi, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ta choroba może się komuś znowu przydarzyć. Czyli z komórek macierzystych powstają przerzuty? No ta już taka teoria to już jest powszechna. No, to już jest powszechne. No tak, też tak, jest zła, tak, tak, tak. No wszystko chyba, co jest, że tak powiem, po tym punkcie zerowym w kierunku bardziej, nie wiem, natury, to wszystko chyba wszystko jest niedobre. No tak bym to nazwał łagodnie mówiąc. Gdyby firma farmaceutyczna zainteresowała się dużymi badaniami na temat kurkuminy i przeprowadziła te badania, to oczywiście wtedy wszyscy zainteresowaliby się kurkuminą. Byłoby to natychmiast udostępnione oficjalnie. Ale są dwa ale. Po pierwsze, kurkuminy nie da się opatentować, a po drugie, ta kurkumina byłaby 10 razy droższa. Czy to są też takie powody? To ja tak cytatem na cytat powiem. Właśnie ci lekarze amerykańscy odnosią witaminy C, które były przy raku trzustki. To badanie ukazało pod koniec ubiegłego roku i był taki szum medialny. To ci lekarze powiedzieli, no raczej wątpią, żeby któryś z tych koncernów farmaceutycznych poniósł koszty zastosowania witaminy C jednocześnie z chemioterapią. No bo jaki w tym ma cel? No to nie jest ich witamina, którą zastosować, którą mamy wziąć. Swojej nie możemy opatentować. Pragmatycznie. Witaminy C nie da się opatentować. Nie da się opatentować. Podobnie kurkuminy nie da się opatentować. I w tym może być problem. Nie wiem na pewno, czy tak jest, ale możemy powiedzieć, że to jest duże prawdopodobieństwo. Wiesz, że to wiemy, co się w Stanach dzieje teraz, tak? Znaczy mocno do przodu już takie prący, który mówi co? Nie odrzucajmy niczego, bo na końcu jest pacjent i jemu chcemy pomóc. On jest tutaj najważniejszy. Mm-hmm. On jest najważniejszy, a nie patrzmy kto, co, jakie korzyści. I jeden kierunek jest dosyć spójny i który idzie bardzo mocno do przodu. Łączmy te medycyny, bo możemy większe korzyści dla danej osoby. Medycynę akademicką skorzystać. Z tym leczeniem komplementarnym, który wspiera pacjenta. Akademicko-tradycyjnym, tak? Czyli akademicka, tradycyjna łączy nam się w komplementarną. Ale to wszyscy łączą w alternatywną, tak? A alternatywne my wiemy, my coś odrzucamy. No nikt nie chce nic odrzucać. Teraz uczulamy jeszcze raz naszych słuchaczy. Nie mówimy o żadnej medycynie alternatywnej. Dokładnie, to jest po prostu błąd w skojarzeniu. Błąd, ale to jest, wydaje mi się, przez wiele osób celowo takich. Przecież ja to czytam wielokrotnie też te ekspertyzy pod moim kątem, które były, że dwa słowa, tak, komplementarne, ale generalnie to jest alternatywna. No. Jak to wygląda w Niemczech? Magdo, ty miałaś możliwość pojechania na... Na rehabilitację pojechałam. Jest przyznawane pacjentowi onkologicznemu? Oczywiście. Wstępnie 3 tygodnie z możliwością przedłużenia. Pierwsze co to w szpitalu, zaraz dostajemy dokumenty do wypełnienia, które idą przez urząd, też ubezpieczeniowy właściwie, więc to oni pokrywają koszta. To jest klinika, ogromna klinika, Bad Oeynhausen, tak to się nazywa. Ta klinika nazywa się Bad Oeynhausen. Zaraz po przyjeździe dostawałam swojego lekarza, który był bezpośrednio tylko dla mnie. Sprawdzał akta i pode mnie, pod to, co ja miałam, jakie miałam problemy, z czym miałam problemy, to były ćwiczenia typu na przykład ergoterapia, fizjoterapia, tam był basen, ćwiczenia, ruchy na przykład ciał, ograniczenia, jeżeli gdziekolwiek były, fitness studio na przykład było. Bieganie, nordic walking, też dieta była odpowiednia, jeżeli ktoś miał, jeżeli ktoś miał psychiczne problemy, na przykład, to byli psychoterapeuci też odpowiedni, także tam było mnóstwo najróżniejszych ćwiczeń, jakkolwiek by to można było nazwać, ubrać w całość. Czyli to było wszystko nastawione na to, żeby zregenerować ciebie, twoje ciało, również od środka, żebyś poczuła się lepiej po tych wszystkich operacjach i całej ścieżce leczenia. Tak. Plus jeszcze dodatkowo jest coś takiego jak taka opcja, się nazywa rehabilitacyjne RIA, terapie takie rehabilitacyjne. Ja jestem zwolniona z opłat, też mogę to robić, czy na przykład ergoterapia. Ja się poczułam bardzo dobrze, ponieważ chodzi właśnie o to, żeby człowieka nie tylko w tym okresie 3 czy 4 tygodni wyciągnąć do przodu, aczkolwiek pokierować dalej, by taka osoba jak najszybciej na nogi stanęła, by mogła wrócić z powrotem na tor życia taki mniej więcej, jaki miała, do pracy, żeby mogły wrócić te osoby, te, które nie mogą, jak w moim przypadku, ponieważ ja mam tą polineuropatię, co zostało też tam wykryte i fastik, nie wiem, czy taki termin jest znany w Polsce, to żeby wyciągnąć do przodu, żeby jak najwięcej tych ćwiczeń było, na zasadzie budulca, tak jak witaminy, nie? Mm-hmm. Czujesz się wyciągnięta do przodu? Po tym bardzo, naprawdę, bo ja nie miałam na przykład, mały, krótki przykład dam, to jest moje siły w dłoniach, jakie miałam w rękach. Ja nie potrafiłam i nie potrafię, czasami nawet, bywa tak, że nie potrafię nakrętki jeszcze odkręcić od butelki, ale moje siły, które miałam, no to bardzo słabo było, a po tym miesiącu to było już na 16. Czyli, jest, że siła jednak twoich dłoni wzrosła. Tak. Fascynujące. Dokładnie. Szkoda, że patrzę się na pana doktora, że takich klinik nie ma w Polsce, chociaż jedny, gdzie można byłoby się tak zregenerować. Ci pacjenci mogliby tak szeroko. Mówimy o takim systemowym, przerzuceniu, pani Magda, przejściu z jednego elementu na drugi, tak, w dosyć krótkim czasie. Tak, pani Magda mówi o tym, że to jest po prostu refundowane. I że dosyć szybko, tak? No ale my wiemy przecież, że system niemiecki jest, no nie mamy co się porównać do systemu niemieckiego. Czy to nie jest tak, że chodzi o to, żeby pacjent po prostu wrócił szybko do społeczeństwa pracować normalnie? To właśnie mniej więcej jest to, co tutaj, no tutaj kurkumina rzeczywiście dożylna ma dużo większy potencjał, między innymi jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed polineuropatią. Bo można w pewien sposób tak prowadzić pacjenta, żeby na przykład ograniczyć polineuropatię. No miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie. Dość szybko dosyć doszliśmy w schematach onkologicznych, refundacyjnych do zachodu. A myślę, że następny etap to właśnie to jest takie komplementarne podejście, właśnie co też mówimy, komplementarności, czyli takie kliniki rehabilitacyjne. Chcielibyśmy mieć kliniki rehabilitacyjne, w których normalnie można byłoby dokonywać wlewów z witaminy C, wlewy z kurkuminy. To ja jeszcze o jeden wlew się zapytam. Salinomycyna, panie doktorze. No, dziękuję za to pytanie. Myślę, że to była jedna z przyczyn tego, że tutaj siedzę nie jako lekarz czynny uprawiający zawód. No co to takiego jest? Salinomycyna jest bardzo ciekawą rzeczą i to może, ja tak już na kilku spotkaniach mówię, że to może być coś naszego polskiego. Jest to antybiotyk, który został wyizolowany w Japonii. Dosyć ciekawa historia, to jest pod górą Fuji, 74 rok. Poszukiwano antybiotyku na pewne schorzenia. Oczywiście on pierwotnie w postaci proszku do pewnej grupy patogenów jako antybiotyk. Ale w 2009 roku pewna grupa naukowców niemieckich pod dowództwem doktora Gupty zbadała 16 tysięcy substancji pod względem terapii nowotworowych komórek macierzystych, czyli tych, które odpowiadają za przerzutowanie. I salinomycyna jest tutaj top topów. Czyli jeżeli mamy w różnych chorobach nowotworowych niższy poziom nowotworowych komórek macierzystych, tym możemy się spodziewać, że tych wznów czy nawrotów będzie zdecydowanie mniej. I ta salinomycyna to jest tutaj top topów, czyli po leczeniu klinicznym możemy monitorować pewne elementy we krwi. To już coraz częściej się robi. Czy to bardziej jest monitorowane krążące DNA niż żywe komórki w surowicy krwi, ale na podstawie tego i gdzie się zaczyna to publikować, jeżeli mamy komórki, które noszą cechy lub są macierzystymi, na niższym poziomie pacjenci dłużej żyją. Nawet ciekawa taka praca była, że pacjentki z chorobą przerzutową raka piersi, jeżeli miały niski poziom nowotworowych komórek macierzystych, ich czas przeżycia był dłuższy versus te panie, które miały wyższy poziom nowotworowych komórek macierzystych. I tutaj to salinomycyna. Dlaczego Polska? Tak krótko mówiąc. Mimo, że to jest japoński antybiotyk, no to ta taka pewna grupa nas tutaj osób, część z Niemiec, a duża grupa z Polski, łącznie gdzieś tam z moją osobą, opracowaliśmy pewne metody, jak dbać o te komórki w surowicy krwi. No takie marzenie moje, no chciałoby się, żeby gdzieś tam może kiedyś przeprowadzić na tym jakieś większe badania, a to jest tylko z korzyścią dla pacjentów. Tak? I pan używał salinomycyny. Tak, tak. Nie chcę mówić tu w ilościach, ale one są duże. Wyniki też były wśród pacjentów duże? Bardzo często, tak. To można spojrzeć też, gdzie ja tam pokazuję te wyniki. Wiele osób, pacjentów wie, jakie ma wyniki. Pewną grupę pacjentów z bardzo agresywnym nowotworem piersi, które się wyłamały spod statystyki, czyli przez bardzo długi okres nie mają żadnej wznowy ani przerzutowania, ale ze względu na to, że mają ten niski poziom tych komórek, nowotworowych komórek macierzystych. No ja je nie wyizolowałem, ja tych komórek nie wymyśliłem, są mądrzej się ode mnie, ja tylko gdzieś tam troszeczkę dołożyłem ten swój kliniczny aspekt, ale mówię, no można w ten sposób osobom naprawdę pomagać. I zabroniono panu stosować salinomycynę. Na jakiej podstawie? No, że nie ma czegoś takiego jak badanie w sumie nowotworowych komórek macierzystych w surowicy krwi. A jest tak zwane badanie MindTrack? No nie chciałem wymieniać, ale tutaj nazwa, ale to pani redaktor. Jestem douczona. Tak. To badanie można wykonać sobie w bardzo wielu miejscach. Klinikach. Tak, w bardzo Polsce. Wielu miejscach, tak, tak. I najbardziej ugruntowane, jeżeli mówimy o to część komórek żywych, tak? We krwi, no jest jedno z... Czyli MindTrack MindTrack jest metodą badania komórek żywych, krążących. StemTrack, ogólnie my to mówimy MindTrack. Natomiast ściśle MindTrack to jest badanie krążących komórek nowotworowych w surowicy krwi, dodatkowo jeszcze nabłonkowych. Natomiast StemTrack to jest badanie nowotworowych, krążących komórek macierzystych w surowicy krwi. No i tutaj ta strona niemiecka, jeszcze koleżanka z Polski ma, że tak powiem, tutaj ogromne zasługi, bo jako pierwsza na świecie wyizolowała te komórki z surowicy krwi. No i później w toku tej współpracy, 2 lata prawie badań i obserwacji z salinomycyną, że ona tutaj jest top topów, jeżeli chodzi o obniżenie tych komórek w surowicy krwi. Co potrzebne byłoby, żeby ją oficjalnie wprowadzić w obiekt? No ona jest oficjalna. Nie, no to wydaje mi się, że no tak jak z każdą rzeczą. Ja tylko przypomnę, że jest bardzo ciekawa książka w początku wprowadzania chemioterapii, także 2 lekarzy amerykańskich. Bodajże jeden nawet był, czy 2 było wojskowymi. Stosowano w Białaczkach, to byli opluwani na korytarzach. To były lata 50. bodajże. Jak szli po korytarzach. Tak. Oni tak tą historię opisują. No co, no chęci, tak? To znaczy jeżeli wprowadził pan to u swoich pacjentów? No tak, po zgodach, tak. Na tej zasadzie prawnej, że muszą się zgadzać, wie co się ze wszystkim łączy. Tak, że w 2009 roku i pewna grupa pacjentek jeździła do Heidelbergu, do profesora Neukata. Ja miałem kontakt jeszcze z 2 lekarzami amerykańskimi z Boliwii, ale z tego co wiem, to tylko Polska ma. Salinomycyna? Tak. W Polsce też nie jest to dostępne. No teraz nie ma. Dostałam jako autor OnkoStory mnóstwo też powiadomień i głosów od pacjentów, którzy stosowali witaminę C, kurkuminę, również tacy, którzy stosowali salinomycynę i cieszą się dobrym zdrowiem i do tej pory cieszyli się dobrym samopoczuciem, którzy są przerażeni tym, że odbiera im się wolność wyboru i możliwość leczenia. No to jest ciekawe, że można odmówić chemioterapii, ale witaminy sobie nie można zastosować. Natomiast ja coś mogę powiedzieć. Jak się pan w tym wszystkim czuje? Co ci nie zabije, to cię wzmocni. Ale dalej nie jest to proste, zwłaszcza, że jak się dostaje zdjęcia osób osób chorych. No co, no szkoda jednej rzeczy, no że nie, my tutaj nie dyskutujemy nad tym. Wszystkie dowody, które miałem złożone w sądach lekarskich, bo nie chcę mówić o całej izbie, prawda, bo to jest zupełnie co innego. Sądy są czym innym lekarskie niż izba lekarska, bo mają inne zadania. To w ogóle nikt nie chciał spojrzeć. Na rozprawie wyrzucono mi prawnika. No taka jest rzeczywistość. No. Taka jest rzeczywistość. Natomiast no, taki apel o rozmowy, tak? Nikt nie jest najmądrzejszy, ja tak uważam. I tylko, że tak mówię, konstruktywna dyskusja, można do czegoś fajnego doprowadzić, ale zawsze trzeba spojrzeć na... Jesteśmy też tu po to, tacy, którzy to robią, żeby dać możliwość. Pamiętam, że miałem taką... No, ona bardzo mi utkwiła w głowie, ta historia, że miałem jedną pacjentkę, ona mi się później przyznała, już w końcówce, że naszym takim... Ona mi powiedziała, doktorze, ja mam tylko taki jeden... Pierwszy cel, nie jedyny, ale pierwszy cel. Chcę dotrwać do drugich urodzin mojej córeczki. No i tam stosowaliśmy już rzeczywiście łącznie z witaminą C i z kurkuminą. I ona w dobrym stanie, nam się to udało, bo ona po prostu nie funkcjonowała. Nie funkcjonowała. Po tych drugich urodzinach córeczki, 2 czy 3 tygodnie potem zmarła. Jeszcze gdzieś później ja dostałem chyba taką informację, że to był jej podstawowy cel i dziękuję bardzo właśnie to. Czyli nieraz... Jesteśmy też tu po to, tacy, którzy to robią, żeby dać możliwość. A nie zarzucano potem panu na przykład, że ta mama, która chciała dotrwać do drugich urodzin dziewczynki, skoro udało jej się dotrwać, to dlaczego pan nie pociągnął tego dalej lub też nie udało się dalej? Nie, ona się z tego, co wiem, się bardzo pogorszyła i nieraz jest tak, że pacjent, jeżeli stawia sobie ten cel taki, to później już odpuszcza. Miałem też taką starszą panią, no później jeszcze długo żyła, której celem było na przykład polecieć do Stanów, też była tak wycieńczona, żeby być na rozdaniu dyplomów u wnuczki. Pojechała w cudownym stanie. To o takie rzeczy mówimy, ludzkie, proste rzeczy. Czyli, że wiele rzeczy jest w głowie? Najlepszym przykładem są, jako też wojskowy, tak? To, co żołnierze potrafią znieść. I sami oni mówią, co głowa zniesie, to i ciało zniesie. No oczywiście, że tak. Skoro jesteśmy przy tej głowie, ostatnie pytanie na puentę. Ja zawsze zadaję to samo pytanie, które jest trochę naszym takim mottem. Magdo, najpierw do ciebie. Rak to nie wyrok? No nie. To tak można powiedzieć, bo to można różnie objąć, nie? Ale jeżeli ktoś jest słaby, to... No to niestety, mogłabym powiedzieć, że tak. Jakby nie było, no to jest to śmiertelna choroba. W moim przypadku 50% czy 40% miałam już możliwości przerzutu na drugą stronę, a ten guz, którego ja miałam w piersi, to był duży, bo to 4,5 centymetra aż miało, to było ogromne, więc ja nie w takiej nieświadomości żyłam, więc można by było powiedzieć tak dwuznacznie, rak to nie wyrok. Ja to dostałam siłę, tak jak mówię, to była Boża siła już, którą ja dostałam później. Ja już nie mam tego, też tak jak mówiłam, nie zaakceptowałam, bo nie chciałam, a później już przyszła już siła. Tak można powiedzieć. W moim przypadku rak to nie wyrok. Ja to dostałam siłę, tak jak mówię, to była Boża siła już, którą ja dostałam później. Leczysz się, idziesz do przodu, przyjmujesz substytuty, będzie dobrze. Magdalena Eland z Hamburga, bardzo ci pięknie dziękujemy. Patrzę się na doktora Norberta Szalusia, rak to nie wyrok? Ja bym to powiedział, co większość lekarzy z nas mówi. Wcześniej wykryty to nie wyrok, czyli badajcie się państwo, bo to jest najważniejsze i tutaj... To jest tutaj najważniejsze. Czy będziecie się wspierać, czy nie będziecie się wspierać, to już każda indywidualna decyzja. Natomiast mówię, wcześniej wykryte rzeczywiście mnóstwo sukcesów, dużo ciekawych bardzo terapii i to mówię, niezależnie czy chcecie się wspomagać, czy nie, bo to tego nie można tutaj powiedzieć. No i co na koniec mogę powiedzieć? Dziękuję trójce, dziękuję pani redaktor, że podjęliście ten temat. No ktoś zaczął w końcu słuchać pacjentów. Dziękujemy. Bo pacjent jest tutaj najważniejszy. Dziękuję. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławka, stół, a ja starte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pan mówi basta, pauza, pas. I pan mi nie zazdrości. Dopiero zgaśnie. Niedługo, pan to czuje, będzie rano. Ona czeka. Wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, pieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan rozumie, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie, niczym baleja. Pora wracać, bo śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. Kiedyś byłam stara, co tu kryć? Omijałam bary, na co pić? Szorowałam gary, piłam tran. Ale byłam stara, mówię wam. Ale byłam stara, mówię wam. Każdy dzień był szary, każdy plan. Lecz to wszystko zapomniałam raz, dwa, bo poznałam pana, panie, a kiedyś byłam smutna jak zły pies. Każdy żart mnie złościł, każdy gest. sama w dużym łóżku, co za los. Od płakania miałam długi nos, ale byłam smutna jak w dom. Wszystkie moje lustra szły na złom. Dziś po świecie się nie tłukę jak ćma, bo znalazłam pana, panie, a kiedyś byłam głupia jak zły rym. Osioł by osłupiał, a ty z nim. Znałam po bułgarsku jeden widz, a poza tym nie wiedziałam nic. Ale byłam głupia, mówię wam. Dziś ze świecą szukać takich tam. Lecz to wszystko przeminęło raz, dwa, bo polubił mnie kolega, a na dojrzałość szarą mamy czas. Zanim przyjdzie, po cóż mówić pas? W melancholię czarną wpadać wstyd. Lepiej śnieżną chustą witać świt. Nie poganiaj losu, kiedy śpi. Za młodością głosuj w czasie gry. A gdy w oczy ci popatrzy dal zła, nie poznawaj tylko pana. A! Mówisz coś, za daleko niknie głos, jak za pancerną szybą. Cóż za głos to musi być, jaką piękną niesie myśl, a gdyby mógł tu płynąć. Mija mur, szklany mur i podbiegam po tych parę słów. Widzę teraz już wyraźnie ruch twych ust, co za niespodzianka. Cały czas, kiedy śnię i w domysłach gubię się, ten szept mnie kusi słowem. Szelest warg mógłby nieść piękną myśl, a to treść o smaku cytrynowym. Guma, guma do rzucia, nie do nakarmienia, nie do trucia, nie do nakarmienia, a do wyzucia ust ze słów. Guma, guma do rzucia, nie do nakarmienia, nie do trucia, nie do nakarmienia, a do wyzucia ust ze słów. Teraz ja, widzisz mnie? Ten zachęcający gest, co ci na myśl przywodzi. Przypatrz się w tej, w te, wzywam czy oddalam cię, jak łatwo gestem zwodzić. Mijasz mur, szklany mur, podbiegasz mu jeden ruch. Teraz jest dla ciebie niespodzianka, cały czas, kiedy śnisz i w domysłach ciągle tkwisz. Ten gest to sztuczny wietrzyk, mechaniczny, równy ruch, pod nim nie ma żadnych słów, jest tylko szmer powietrza. Wachlarz, spadany wachlarz, kolorowa plastikowa tafla, można sobie zawsze pomachać w tej, w te. Wachlarz, spadany wachlarz, kolorowa plastikowa tafla, można sobie zawsze pomachać w tej, w te. I jeszcze raz, żadnych słów, niewidoczny palców ruch na mojej gładkiej skroni. To makijaż na mój ból, to maseczka jednej z ról, co w mej pamięci płonie. Wybierz broń, gra ornią, wybierz moją zamyśloną skroń. Popatrz najdokładniej, co mi jest. Odgadnij tajemnicę. Złoto zielona łąka, twoja ręka roztrąca cienie traw i promyk słońca spada na mój twarz. Jestem Julią w Weronie, zaciskają się dłonie, jakbyś zawisnął po drugiej stronie okna gmachu moich snów. Trzymam te ręce, siły mam przecież więcej niż potrzeba, by wrzucić pestkę lub rozwodzić wachlarz. Trzymam te ręce, siły mam trochę więcej niż potrzeba, by wrócić.